już dzisiaj. Już są mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład laptop Asus Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1799 zł. Teraz za jedyne 1599 z kodem rabatowym taniej. Black Friday w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 listopada, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Znamy skład reprezentacji Polski na mecz z Czechami w eliminacjach do piłkarskiego Euro. Nie miałem w tej sprawie wyboru, tak marszałek Sejmu mówi o podpisaniu postanowienia o mandacie europosła dla Włodzimierza Karpińskiego. Dwaj myśliwi usłyszeli zarzuty w związku ze śmiertelnym postrzeleniem żołnierza w Szczecinie. Piłkarska reprezentacja Polski zagra z Czechami w meczu kwalifikacji do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Poznaliśmy już składy drużyny, która wybiegnie na boisko o 20:45. Łączymy się ze Stadionem Narodowym w Warszawie, gdzie jest nasz reporter Mateusz Warianka. Witaj. Dobry wieczór. Powiedz, czy są jakieś niespodzianki? Są i to nawet kilka. Jest kilka niespodzianek. Trener Michał Probierz postawił na bardzo defensywne ustawienie z trzema defensywnymi pomocnikami, a to oznacza, że będzie chciał tutaj zabetonować środek pola w obawie przed Czechami. W bramce zagra Wojciech Szczęsny, tu bez żadnych zaskoczeń. W obronie Jakub Kiwior, wracający do kadry Jan Bednarek i Paweł Bochniewicz. Właśnie w linii środkowej Nikola Zalewski, Bartosz Sliż, Jakub Piotrowski, Damian Szymański i Przemysław Frankowski. Z przodu Robert Lewandowski i Karol Świderski. Na ławce rezerwowych pozostał m.in. Sebastian Szymański, który jest gwiazdą Ligi Tureckiej, czy Piotr Zieliński, który podobno zmagał się z drobnym przeziębieniem wczoraj wieczorem i dziś jeszcze rano, stąd też ta decyzja, że Piotr Zieliński usiadł na ławce rezerwowych. Też jeszcze jedna wielka niespodzianka w naszej grupie. Albania właśnie zremisowała 1-1 z Mołdawią, a to oznacza, że nawet jeżeli dziś Polacy wygrają z Czechami, to w poniedziałek będą musieli liczyć nie na zwycięstwo Czechów, Mołdawii z Czechami, a na remis w tym starciu. Tylko remis da nam wówczas bezpośredni awans, więc sytuacja w naszej grupie się mocno skomplikowała. A jeszcze nie piłkarze nie wyszli na murawę. A relacjonował Mateusz Warianka. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział, że postanowienie o objęciu przez Włodzimierza Karpińskiego mandatu europosła nie jest decyzją polityczną. Stwierdził, że podjąłby ją w przypadku przedstawiciela każdej innej partii. Hołownia podkreślał, że marszałek Sejmu wykonuje w tej sprawie jedynie czynność urzędniczą. Ja po prostu nie mam żadnego wyboru i muszę podpisać postanowienie, które podpisałem o objęciu mandatu przez akurat pana Karpińskiego, ale wczoraj podpisałem też postanowienie o objęciu mandatu przez pana Witolda Pala. Trwa procedura w przypadku jeszcze kolejnego europosła. To jest bardzo czytelnie opisana procedura. Włodzimierz Karpiński zastąpi w Parlamencie Europejskim wybranego do Sejmu Krzysztofa Hetmana. Pierwsza w kolejce do objęcia mandatu europosła była Joanna Mucha, która również wybrała pracę posła. Z kolei następny na liście poseł zmarł. Włodzimierz Karpiński to był sekretarz w warszawskim ratuszu i były minister w rządzie PO-PSL. Jest podejrzewany o korupcję w tzw. aferze śmieciowej i od lutego przebywał w areszcie, który wczoraj opuścił. Są zarzuty prokuratury dla dwóch myśliwych w sprawie śmiertelnego postrzelenia żołnierza 12. brygady zmechanizowanej na poligonie na szczecińskim Krzekowie. Do tragedii doszło w środę wieczorem. Według śledczych mężczyźni polowali nielegalnie w miejscu ćwiczeń żołnierzy. Mieli tam prowadzić odstrzał dzików. Postrzelono żołnierza, śmiertelny strzał oddał jeden z myśliwych, informuje prokurator Piotr Wieczorkiewicz z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Pozwolił na przedstawienie jednemu z nich zarzutu nieumyślnego spowodowania śmierci, nieudzielenia pomocy, a nadto narażenia innych osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia oraz kłusownictwa. Wobec tego podejrzanego prokurator skierował do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie. Natomiast drugiemu z mężczyzn zarzucono popełnienie przestępstw nieudzielenia pomocy oraz kłusownictwa i po przesłuchaniu w charakterze podejrzanego zastosowano wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego i dozoru policji. Za nieumyślne spowodowanie śmierci żołnierza myśliwemu grozi kara do 5 lat więzienia. Słoweński rząd przedłuża kontrolę na granicach z Węgrami i Chorwacją. Nowe wytyczne będą obowiązywały do 9 grudnia. Powód to wzrost zagrożenia terrorystycznego. Choć Słowenia jest w strefie Schengen, to podobnie jak wiele krajów Unii Europejskiej niemal miesiąc temu wprowadziła kontrolę na przejściach granicznych z częścią sąsiadujących krajów. Dziś ogłoszono, że kontrole zostają przedłużone zgodnie z prawem unijnym o kolejne 20 dni, do 9 grudnia.

bronić mocno. Nie dawać siebie nic. Bez ciebie nie ma mnie, bez ciebie lecę w dół. Bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Bez ciebie nie ma nic. Dziś zrozumiałem to, ile znaczyło być z tobą, lecz nie na pół. Bez ciebie lecę w dół. Bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Bez ciebie nie ma nic. Dziś zrozumiałem to, ile znaczyło być z tobą, lecz nie na pół. Może pechowo, może nie pechowo, no w każdym razie na miejscu 13 Bartosz Szymoniak, utwór Powroty, a to jest 85. notowanie listy przebojów trójki. Na Stadionie Narodowym trwa rozgrzewka przed bardzo ważnym meczem Polska-Czechy, a ja dziś chciałem Państwa zapytać, za co lubimy Czechy, za co lubimy Czechów? Jak utopić doktora Mraczka? Pociągi pod specjalnym nadzorem, kobieta za ladą, deszczowa wróżka, no i bajki animowane jak Makowa Panienka, opowieści z mchu i paproci, krecik, stafik i spagietka. No właśnie, a niby mówi się, że czeskie kino. No właśnie, ostatnio nawet oglądałem świetną komedię, obsługiwałem angielskiego króla. Polecam, to też kino naszych południowych sąsiadów. Za co lubimy Czechy, za co lubimy Czechów? 2-2 i 7-3, o to Państwa dzisiaj pytam. No to wiadomo, jako zapowiedź tego bardzo ważnego wieczornego meczu. Tymczasem w 85. wydaniu Listy Przebojów Trójki mamy kolejną nowość. Przed tygodniem propozycja wskakuje od razu na miejsce 12. TSA Dream Team Baby. Pokażę drzwi!

prawda? Naucz mnie tańczyć, to Cortez, no to pewnego rodzaju ewenement, bo proszę pokazać drugiego artystę w Polsce, który miesiąc przed premierą swojej nowej płyty informuje, że wszystkie bilety na jego koncerty w ramach trasy promującej, a będzie ich 28, zostały wyprzedane. Tak właśnie jest w przypadku Corteza. Naucz mnie tańczyć, taki nosi tytuł jego płyta, no i taki jest też utwór tytułowy, który jest propozycją 85. wydania listy przebojów trójki. Cortez po raz pierwszy, ale obiecuję, nie po raz ostatni dziś w notowaniu. Za co lubimy Czechy? Czechów lubię za samochody. 35 lat jeżdżę. I tym samym? No, to naprawdę pełen podziw. 227 trójek, proszę dzwonić, za co lubimy ten kraj, za co lubimy Czechów. Opowiedziałem o tym, że w trasę koncertową rusza Cortez, natomiast swoją trasę koncertową po Polsce pod koniec października zamknęła grupa Riverside. Ich Friend or Foe w 85. wydaniu listy jest na miejscu 11. To jest 85. notowanie listy przebojów trójki, a za nami już na miejscu 20. Micro Music Wkurzasz Mnie. I to była nowość, nowość też na miejscu 19. duet Karaś Rogucki i ich wersja Zaopiekuj się mną. Daria Zawiało, Fifi Hollywood na miejscu 18. Na 17. Guns N' Roses Perhaps. Weronika Borowiec, Jutro może nie być niczego, na 16. Na 15. T-Love, To chyba miłość jest. Na 14. Kwiat Jabłoni od nowa. Na 13. Bartas Szymoniak Powroty. TSA Dream Team Baby, to też nowość. I debiutuje ta piosenka na miejscu 12, przed momentem na 11 Riverside Friend or Foe, czyli połowa stawki już za nami. Najlepszą dziesiątkę 85. wydania listy przebojów trójki otwierają The Rolling Stones utworem Angry. I ostatecznie na miejscu 10 lądują The Rolling Stones z utworem Angry w 85. wydaniu listy przebojów trójki. W związku z tym, że już kilkanaście minut dzieli nas od rozpoczęcia bardzo ważnego meczu Polska-Czechy, przenieśmy się na Stadion Narodowy, gdzie jest Mateusz Warianka. Mateusz, to jest oczywiste, że to jest bardzo ważny mecz dla nas. A powiedz, w jakiej sytuacji są Czesi? Będą nas mocno cisnąć? Oni też mają o co walczyć? Czesi, oczywiście, Czesi mają o co walczyć i Czesi mają zdecydowanie większe nawet szanse niż Polacy, żeby awansować na Mistrzostwa Europy, bo Czesi są przede wszystkim po pierwsze przed nami, mają więcej punktów w tej tabeli, zajmują drugie miejsce, więc wystarczy, że utrzymają ten status quo i awansują dalej. No i Czesi mają przede wszystkim do rozegrania dwa mecze, dzisiejszy z Polską, no i ten poniedziałkowy z Mołdawią, który też będzie interesował reprezentację Polski. Ten dzisiejszy mecz, pierwszy w naszej grupie, który się już odbył, mocno skomplikował sytuację. Przypomnę, że Albania zremisowała 1-1 z Mołdawią, tracąc bramkę w końcówce spotkania, a to oznacza, że to Mołdawianie też nawet mają większe szanse od reprezentacji Polski na awans, bo im wystarczy zwycięstwo w tym poniedziałkowym meczu i Polskę po prostu przeskoczą, niezależnie od tego, czy dziś biało-czerwonym uda się wygrać z Czechami, czy też nie. Także tylko remis w poniedziałek da nam, remis reprezentacji Czech z Mołdawią da nam awans. Każdy inny wynik pozbawia nas tej szansy. Oczywiście no najpierw dobrze, trzeba spełnić warunek. Na razie nie martwmy się tym, co będzie w poniedziałek. Natomiast skupmy się na tym, jaki skład wystawił polski trener. Powiedz, czy są jakieś niespodzianki? Jest mnóstwo niespodzianek. Z tego, co udało mi się dowiedzieć, jedna wynika po prostu z przeziębienia Piotra Zielińskiego, bez którego w zasadzie od wielu lat nie możemy sobie wyobrazić pierwszej jedenastki reprezentacji Polski. Gwiazda Napoli zmaga się z przeziębieniem, dlatego dziś usiadł na ławce rezerwowych w tych oficjalnych dokumentach UEFA, no ale też dziś tutaj są głosy, że nawet na ławce się nie pojawi. No i też nie ma Sebastiana Szymańskiego, który obok Piotra Zielińskiego był naszym takim kluczowym zawodnikiem, jeśli chodzi o ofensywę, pod nieobecność Roberta Lewandowskiego. Dziś on również na ławce rezerwowych, a trener Michał Probierz postawił na taki dość defensywny środek pola. Bartosz Szeslisz, Jakub Piotrowski i Damian Szymański. To są wszyscy ci zawodnicy są piłkarzami, którzy raczej koncentrują się na defensywie niż na kreowaniu akcji. No i wraca też Jan Bednarek nie tylko do kadry, bo przypomnę, go Michał Probierz nie powołał na ostatnie zgrupowanie, ale wraca też do pierwszego składu i będzie tworzył tę linię defensywną z Pawłem Bochniewiczem i Jakubem Kibiorem. No to jeszcze zapytam ciebie, jak atmosfera na Stadionie Narodowym? Zimno? No bo widzę przez okno, że taki deszcz ze śniegiem. Zimno. Kibice co prawda na razie tutaj dość cichutko. Też te krzesełka jeszcze się powoli zapełniają. Kilkadziesiąt, kilkaset nawet bym powiedział wolnych jest. Ciekawa informacja jest też taka. Właśnie spojrzałem do góry. Dach Stadionu Narodowego jest dziś zamknięty, więc może padać. Mateusz, nas to dzisiaj nie interesuje. Mateusz Warianka, bardzo dziękuję. Oczywiście będziemy się łączyć, jak już się mecz rozpocznie, jak tylko coś ciekawego będzie się działo. Mateusz Warianka, wielkie dzięki, Mateusz. Dzięki, do usłyszenia. To jest 85. wydanie Listy Przebojów Trójki, więc na razie emocje piłkarskie na bok. Zresztą do nich jeszcze kilka minut, bo o 20.45 zaczyna się to spotkanie. My teraz posłuchajmy sobie kolejnej propozycji. To Katia i jej Kamfora. Mogę wziąć do żylnie twój smutek, zostaw wywołanie mnie. Nasze ciała, pościel i materac. Mogę wypić łzy twoje ze szklanki, litry zamiast mojej krwi. Wyjdą w obieg milion cząsteczek ciebie. Moja wola mi przyniesie ból, bo kocham. Moje serce będzie cię niosło pągru. Żadnej zdążki łez na moje. patrzysz jak mi cóż i łzy na twoim ciele. Nigdy nie mówił, że to nie ma boleć, ale nigdy nie mówił, że tak może. Będę mieć materiał na tekst, na wiersz, na wiersz, na wiersz, na wiersz, na wiersz, na wiersz. Kamfora i Katia to propozycja 85. notowania listy przebojów trójki. Zerkam na Stadion Narodowy na transmisję meczu Polska-Czechy. Ten mecz zacznie się o 20:45. Chyba w tym momencie hymny obu państw są odgrywane, więc już za chwilę mecz się zacznie. Oczywiście będziemy łączyć się ze Stadionem Narodowym i informować państwa o przebiegu tego bardzo ważnego meczu. Natomiast dziś pytam państwa, za co lubimy Czechów. No bo rozumiem, że lubimy ich i dadzą nam dzisiaj wygrać. Czasów młodzieńczych czekolada studencka była wyjątkowa. No, u nas w Polsce takich czekolad jeszcze nie było, bo to były lata 2000 wkraczały. Ta studencka, gruba czekolada, prawdziwa, z bakaliami, z orzechami, ze wszystkim. A i najlepsze jest w tym wszystkim to, że nie trzeba było być studentem, żeby ją kupić. Nikt tego nie sprawdzał. 2273. Za co lubimy Czechy, za co lubimy Czechów? Proszę nam o tym opowiedzieć, zanim się zezłościmy, jak się okaże, że nie bardzo wychodzi nam mecz. Mecz Polska-Czechy już za chwilę, a na miejscu 9 w 85. wydaniu listy Peter Gabriel i Panopticon. Miejsce dziewiąte, obronione Peter Gabriel Panopticon, to jest 85. wydanie listy przebojów trójki. Już za dosłownie kilka sekund rozpocznie się mecz Polska-Czechy. Właśnie zawodnicy rozbiegają się po murawie. Na Stadionie Narodowym jest nasz specjalny wysłannik z Mateuszem Warianką. Będziemy łączyć się, gdy tylko coś ważnego wydarzy się na boisku. A przypomnę, no, mecz dla nas bardzo ważny, bo my to po prostu musimy wygrać. Po prostu musimy wygrać. Za 15 minut godzina 21. Za co lubimy Czechów? Za co lubimy Czechy? O to Państwa dzisiaj pytam. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Zanim kolejna piosenka z notowania, to jeszcze jedna propozycja. Kaiser Chiefs, ich utwór zatytułowany Feeling Alright. Ciekawy jestem, czy dziś wieczorem po meczu Polska-Czechy będziemy się czuć all right, czy nie specjalnie. Oczywiście trzymamy kciuki za naszych. Rozpoczął się już mecz Polska-Czechy. Jest trzecia minuta bez bramek, choć przed chwilą Czesi mocno kąsali nas, no ale jakoś udało się wybronić. 85. notowanie listy przebojów trójki. Opowiadałem już Państwu o Cortezie, o tym, że wyprzedał wszystkie bilety na koncerty w ramach promocji swojej najnowszej płyty Naucz Mnie Tańczyć. Była jego propozycja, a teraz piosenka z notowania na miejscu 8 i to jest awans o dwie pozycje. Nie było to pisane nam. Cortez. Thank you.